Iniwan ka na ng eroplano. Okay lang baby, wag kang magbago. Dito ka lang humimbing sa aking piling antukin. Kukupkupin na lang kita. Sorry, wala ka nang magagawa. Mahalin mo na lang ako nang sobra-sobra. Para patas naman tayo.